और जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं उनसे कहो कि तुम अपनी मौजूदा हालत पर अमल किए जाओ, हम भी अपने तरीके पर अमल कर रहे हैं।